हमें ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? दसवां भाग। अब जब ऊष्मा को गतिज ऊर्जा का एक प्रकार समझा जाने लगा, तो फिर वैज्ञानिक यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियमों को अब नए नज़रिए से देख सकते थे, परंतु इससे काम नहीं बना, क्योंकि कुछ यांत्रिक ऊर्जा लगातार ऊष्मा में बदल रही थी, जो ऊर्जा का एक प्रकार है। यह कहने की बजाय कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल सकती है, हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा किसी भी दूसरी तरह की ऊर्जा में बदल सकती है। उदाहरण के लिए, साधारण गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल सकती है, पर जब केतली का ढक्कन भाप के कारण ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ ऊष्मा सीधे गतिज ऊर्जा में बदलती है। ऊर्जा के कई अन्य प्रकार हैं, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, चुंबक आदि सभी से हम कुछ न कुछ काम कर सकते हैं। ये सभी ऊर्जा के भिन्न रूप हैं, उन्हें एक दूसरे में अदला बदला जा सकता है। विद्युत द्वारा हम या तो बल्ब में प्रकाश पैदा कर सकते हैं या फिर उससे घंटी बजा सकते हैं। विद्युत से चुंबकत्व भी पैदा किया जा सकता है और चुंबकत्व से विद्युत। ऊष्मा, प्रकाश और गति तीनों से विद्युत पैदा की जा सकती है। रसायनों के विस्फोट से ध्वनि और गतिज ऊर्जा पैदा हो सकती है और उनके जलने से प्रकाश और ऊष्मा पैदा हो सकती है। इसलिए रासायनिक ऊर्जा भी एक वास्तविकता है। इसी प्रकार प्रकाश, ऊष्मा और गतिज ऊर्जा द्वारा रासायनिक परिवर्तन करना संभव है, जिससे यह अलग ऊर्जाएँ अब रासायनिक ऊर्जा बन जाती हैं। चौथा अध्याय, ऊर्जा का संरक्षण। एक बड़ा प्रश्न अभी भी है, अगर हम दुनिया में जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएँ हैं उनकी मात्रा को आपस में जोड़ें, तो क्या उनका योग हमेशा एक समान रहेगा? ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में बदलते समय क्या कुछ ऊर्जा लुप्त हो जाती है? क्या कुछ ऊर्जा अपने आप पैदा होती है? एक जर्मन वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट मेयर ने सबसे पहले इस प्रश्न का अध्ययन किया। वो एक जहाज पर डॉक्टर थे और लंबी यात्राएं करते थे। इन यात्राओं के दौरान उन्हें इस विषय पर चिंतन करने का भरपूर समय मिला। उन्हें लगा कि अगर लोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के आपस में बदलने की मात्रा को माप सकें, तो फिर वे यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मा के आपस में बदलने की मात्रा को भी माप सकेंगे। 1840 में उन्होंने एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने घोड़े द्वारा एक मशीन को चलाया। मशीन में एक गाढ़े मिश्रण को मिलाया गया। मेयर ने घोड़े द्वारा खर्च ऊर्जा और मिश्रण में आई ऊष्मा की गणना की। यांत्रिक ऊर्जा द्वारा ऊष्मा पैदा करते समय मेयर ने मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की खोज की। 1840 42 में उन्होंने इस विषय पर एक निबंध लिखा और उसे विस्तार से समझाया।